نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال صابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا رواه مسلم رحمه الله. زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان ورنو مادوم تاری بسور مائدی یو آیات مبارکہ ستا سروان دی تلاوت کو او یو جو حدیث بنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکہ ہونا زمان استاس دین اسلام یو کامل دین لے او دو زندگی پا ہر یو شعبہ کی قرآن و سنت و شریعت زمان استاس و رہنمائی کہے او زندگی حاغ دا خیر و برکت زندگی دا چھ حاغ زندگی دا قرآن و سنت و دا نبی علیہ السلام دا تعلیمات و پرانا کی تیرش او کومه زندگی او ژوندین چې د الله د حبیب د تعلیماتو نه خلاف تیریږي ناغ دنیا و خیرت کې د انسان د تباہی د بربادی د پریشانی او تکلیف سبب دی. کم آیاتی مبارکت چی ماستا سبان دی تلاوت کو داغی لفظی ترجمہ دارا اللہ فرمائی اے حبیب قل لا يستوي الخبیث والطیب. اے حبیب دی امت تری فرمایا چی پلی تو حرام گندا و حلال مال دا برابر نری. یو طرف سے یو مسلمان لے او صحیح کاروبار کئی صحیح لین دین دے داغا او حلال تیسی گتی او بل پلا یو مسلمان دے داغا کاروبار دے شریعت نہ خلاف دے او حرام دے. وی حبیب دے امت تدے وایا لا يستوي الخبیث والطیب چھے حرام او پاک مال برابر دے. ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر که ده حرام مال دیر والے تال رب تاجب کیشه گره امتحانن ده ازمائش ده وجنا یوسور رضی ده حرام مال که دنیا کی چرچوی خدا غی نفس ده مال دنیا کن ده مالک ده پار ذلت راولی او ده قبر او ده آخرت ذلت خو یقینی خبر ده. نکلت دا اللہ حبیث فرمائی چھے رب العالمین وئی چھے حرام او حلال مال دا برابر ندی اگر پتاسو نا دا حرام مال غدیر والے یو سورج امتحاناً پتاجب کیا چھے نوئی نتیجہ سر ہوا تھا چھے کل زمین استاسو مالک او خالق وئی او کل سید البشر یو خبر فرمائی وئی فتق اللہ یا اولی الباب وعقل والو اللہ نا اویرے فتق اللہ یا اولی الالباب دا اللہ نا اویری گئی اے اقل والو لعلکم تفلحون دید فارش کامیاب شی. او قرآن پاک عجیب کتاب دے وی کامیابی دی کنے دا چتا حرام راجم اکل او دیر جی دادونا او محلات او سورلی او نوکران او خادمان دے جور کل کامیابی پا دی کنے دا کامیابی دا اللہ پا خوف او یرکنہ. کم سلے کی پخپل زندگی کی دا اللہ نہ اوئرے دو او دکی دا خپل رب خوف راغے وی فتق اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون وا اقل والو اللہ نہ اوئرے گئی چی کامیاب شد تدی او جن سوکم چی دا رب العالمین نہ اوئرے دو دا خپل ہر یو عمل و معاملی بارکے نکدی آیات مبارکہ کی دا غصر اللہ دا کامیابی وادکے او دا اللہ یر دام دا یعنی ہر معاملہ و ہر سیز کی دا اللہ یر صدا چھے دغ معاملہ و دغ کار دی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طریقے مطابق ذکر آدو ساتھ یہ سڑے کو سمر محنت کئے اور سمر دو وقت لگی سمر دو مال لگی و چھے دغ طریقہ دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نی دا مردود دا دا اللہ تا منظور دا اللہ رب العزت تا منظور دا دا کم نبی چی دنگا میں شانوی تا اس مشتاہ شریف کی حدیث تیر شو دا اللہ حبیب فرمائی لو کان موسیٰ حیل لما وسعہ الا اتباعی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اندیوے دا اللہ حبیبوی دا غیبم زماد تابدارین بغیر بلکار نوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی کل را کشی ندا آغی بکار سی دا اللہ دا حبیب دا ہر قول فیل تابداری اختیارو چی کل او دین دور مبارک دین دے او دے او حبیب طریقی دور مبارک چی دی چی دا آغی در آتلو سر تورات و انجیل و تمام اسمانی دینینا منسوخ شد کچر انبیاء علیہ السلام بالفرض و تقدیر دا اللہ دا حبیب پدی مبارک زمانہ کی موجود وے ندا آغی کار بم تخپل شریعت بان عمل کنو بلکہ دا اللہ دا حبیب دا قول و دا فیل تابداری اختیارو لگا. کم حدیث چماستا سوان دے علیس تو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چې من حمل علینا السلاح فلیس منا، وای چا چې په موږ مسلمانانو د پارا اسلحه را پور کړه، دې لپاره اسلحه کوږه کې چولې اسلحه پلاسو کې نیولې چې مطلب ضرر رسي، مسلمان لا ضرر رسي، کلمی والا لا ضرر رسي، وای فلیس منا، الله حبیب وای دا زمون نه لري. او دې مهمه کې فرمایي و من غشنا فلیس منا، چاچی گدونو کو تجیو کا کاروبار و لین دین تجارت کی دوکی کئی ندا زمون نئے. رواہ مسلم دی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے، ورد اللہ دا حبیب یوی یوی خبری تسوچ و فکر کو کار رہے، چاچی دی کلمی والا دا مسلمان دا پارا اسلی حرو چتا کا نوائی دا زمون نئے. ایو جنہ کوشش دا پکار دے چه ده کلمی والا ده ضرر ده پارا منگا اسلحه را پور تلکو. کل راسی پیو کلی کی پیو خاندان کیو سڑے پا ظلم ده چا سر جنگی، ندانور تر بران و عزیزانم ده غصر توپک و اسلحه را والی، دیل نبوری چه ده پا زیادی ده ده پا ظلم ده ده پا ناروار ده. من حمل علینا السلاح فلیس من، او اگر درس کی تاثرت ارسل ساری یو سڑے دے اگر جستا اخفل لے ستا والدو لے لے ستا ترو لے لے ستا دا خاندانو لے لے خو ظلم کئی زیادے کئی، او تد آغا ظلم و زیادی باوجود دا غصر مدد کے نوبت جہنم لے لے. قرآن پاک کے اللہ فرمائی دو نسم پارکی سورہ حود کے وَيُوَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ظالمانو طرف ته چې میلان نه کوي ورنه اور به مزیش. یو سړی ظالم دی، ظلم کوي، زیاته کوي، او ته یې راځي ځلې خلک وایي قومیت ته ظلم او زیاتی له نګورو خو اسلحه را اخلي نو دا د تباهۍ سبب دی. د دې وجې نه که ستا عزیز دی، ستا تربور دی، ستا خپل دی چې ظلم کوي نو ورته ووایه چې ظلم کوي، او دا سی پکت اس ترگو دشا سرسم کو ما مرگر کیا مکوا داغت سر آسلی حمر آخل ورند. اللہ حدیث فرمائی لی من حمل عنیل السلاح فلیس مننا، حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی انصر اخاک ظالما و مظلوما، دی اورور مسلمان مدد کیوکا که ظالم یوک مظلومی. صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سیاد اللہ حبیب امی خدا پیجنو چی دا مظلوم مدد، یو مظلوم سر ظلم کی جنو داغ مدد کو پیجنو دا ظالم بسنگا مدد تو، وی ظالم لا سنی سا چی ظلم رکی، کستا والد دے ستا تر دے ورطا اولی ظلم کی، اولی پا پردی مال او پر پردی جیداد پردیبانے سکے قبضہ کی. نمون یو طرف لگورا پا ہر زی کی دا خلق ختم شرے چی ظالم توی جی اولی ظلم کی. دیو جنگور را جنگو نکو معاشرہ کی جوڑی، ہر کلی کی جو دو کسان جنگ دے ندی کلی والاو تا پتر چی ظالم سوک دے و مظلوم سوک دے، کچر دغا خلق قبر و حیرت مخلقو لے او آغت ایسا مخبرہ کولے نو بس مسئلہ بحل ولا نیو دا مسئلہ تی رسوا چی چاپ و منگ مسلمانان و اسلحہ را پور تکا و ایدا زمون ننے جویم فرمائی چی چا تگیو کا پیوشی کی گدونو کو خواہ بدی او زیکل ندا زمون نلے. او دا روایت مسلم شریف کی پدی الفاظ مراغلے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی تیرش نبی علیہ السلام پیو دیری دی تو عام چی بازار کی پروت میں فات خلید ہو فیہا لاس مبارک کی پاغ تو عام کی دا سی وردن نم نفنالت سوابعوہ بللن لان دنے گتی مبارک الوندیش ندا. اللہ حبیب فرمال ما هذا یا صاحب الطعام، دا سی دی دا پاس دی اوچ طعامی سے اولان دی خود ما لاس مبارک لن شو ناغو اصابت حسماو یا رسول اللہ. اللہ حبیب باران پیرا وریدلے باران پیرا وریدلے ندا طعام غنم دانی دا باران سر لنی شوی. اللہ حبیب ورتوی افلا جعلته فوق الطعام، نو تا بدا لن تو عام دا بدا تو عام دا پاس ای خوی حتی یراہ الناس چیز خلقی لیدے چی دا پاکی اوز دے و دا پاکی لن دے ذکر زنی شید منوالی دا وجنا دا غی وزن دیری او بیو فرمائی المن غشنا فلیس مننا چاچ زمون مسلمانان و سرب دوکاو تبیو گڑنو کو نو دا زمون لے او دا دیر علی خوصول چیز اللہ دا حبیب ننی او دا غی دا دلی ننی دا غی دا تابدار ننی دا غی دا مرگر ننی نو دا سمر لی دا نقصان دا تاوان خبر دا من غشنا فلیس مننا چاچی مون سر تجیو کاؤ دا دنیو کو نداوی زمون ننے ننگو رسول چی سکارو بار کئی نپاوی کی تقریبا یعنی تجی کئی دوکا کئی اللہ ما شاء اللہ ابیو جنا چونکی تاسکون کاروباری خلق یئی نخپل کاروبار دا شریعت مطابق کول پاوی کی تجی نکول پاوی کی گردن نکول بلتا دوکا نور کول موخوائی بلنم دوکا ورکا بلتم دوکا ورکا نا حقیقت کی دوکا زانتا ورکو تا خفانی ننگوڑی دنیا دا ہچا سر وفاو نکا او دا مال او دولت اقتدار دا ہچا سر قبر کلا نرو دا غدولا سوز وقتی کفن نشا نصیب کی وی او نشا پا نصیب کی نوی دا غی خاور تبطول مونگو تا سوزو نو دا مختصر زندگی دا چه دا مونگ دا قانون خداوندی مطابق تیرو پدی که تجیو نکو دوکو نکو اکثر کاروارونو کی خلق سکے ای پکی تجی کئی دوکتی پکی شیعو خی خرسائی بل بعض اوقاتو کی وربانی دا سی دیو تری در لاس مشعوری نبی آغا دا نور دا لاس شیع پا دوکو بانی خرسائی بعض سلیوی لاغا لاس صفائی وی شیخ کلی وی نبی آغا دا تانا راغستے بلن راغستے او خلقو لداخی جدا زمان دا لاس و ایمان غشنا فلیس مننا چاچ تجیو که زمون سران و زمون ننے تک دیجی تو خود دو روپی یا سل روپی یا زر روپی سیواو گتھلے خدا اللہ دا حبیب دا جماعت نووت دا آغا مبارک تولی نووت نچی پلے اندین کی منگو تاسو دا دو کی کوشش نکو دا حدیث پگر و الفاظ راغلے ابو داو شریف کی دا سراغلی من غش فلیس مننا من غش فلیس مننا چاچ تجیو کا او گدونو تو کیو کا ندا زمون ننے دارنگی ابو داود شریف الفاظ دا سی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رب رجل یبیو طعاما تا اللہ حبیب تیرشو کو سڑی اگر طعام خرسولو فسالہو کیف تبیعو تپوسیتو کی سنگ خرسینا اور تیر دارنگی فاخبرہو وی فاوح اللہ علیہ ان ادخل یدک فیہ اللہ اخفل حبیب توحیو کچی حبیب لکھو طعام کی لاسم وردن رکھتا اللہ حبیب تو عام والا سرودری دوی را سنگ خرسی غوی پدیل لر وحی را لدبر طرفنا چی حبیب دی تو عام کی لان دیم لا سوردن نکا فیضا ہوا مبلود لان دی لندو دا پاس اوچو اللہ حبیب فرمائے لیسا مننا من غشا زمون ند چی چا گڑون او تبیو کا زمون ند چی چا گڑون او تبیو کا دارنگی تبرانی شریف کی الفاظ دا سراغلی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت پہ اوی روت نبی علیہ السلام بازار تھا نفرات و عامن مصبرا یو تو عام یو کو تجراوی ڈیرے جوڑ شو فات فلے دہو لاس مبارک وردن نکو فاخرجت عامن رطبا نلوم تو عام رویست و کده صحابت و سماو چه غیبان باران وریدلو فقال لصاحبه ما حملک على هذا ده تو عام مالک توی دایی سکری اوز ده پاسه یو که علوم دلان دیده قال والذی باعثک بالحق انه لتو عام واحد یه قسم میدی پا غزات چه تی پا حق را لگلی یو شیره تو عام یو شیره اللہ حبیب ورطوی تخوی چی یو شیده فلا عزل تر رکوبا علا حدتیه والیابس علا حدتیه تا بلن جدائی خیر یا وش بلی جدائی خیر فتتبایعونا ما تعریفونا نتاسو بلین جے بکول اکم شیده کہ یہ سریبا پی جندے چی دا لن جے و دا وش جے نو لون دے دے لون پا نرخا غستے اوچ بے دے اوچ پا نرخا غستے اوی فرمائل من غشنا فلیس مننا چاچی تبیو کنو دا زمین نے دیو جنا زبائی زکتندو منگو تاسو دی اولوی خبر دعوتو اغلی خبر صدا چی منگا امتیان یود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا غید نسبت دو جنا منگو تاسو تخیر الامم وی امتون خنورم بیر کیر شیر دا اللہ دا حبیب دا نسبت دو جنا منگو تاسو لسوی خیر الامم وی نو دا اللہ حبیب چی باز اعمال دو جنا منگو تاسو نا دا براعت و دا بیزاری و دا جدائی اعلان کئی نو دا فانی دنیا دا دی محبت دور زلل اولی ورغرزی دلے چی دا غید و جنا منگو تاسو دا اللہ دا حبیب صحبت دا غید آغا مبارک امت صحبت آغا تاغی بانے سکو آغا تاغی بانے ترکو و پریزوی دارنگ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت تے تبرانی شریف کی را حدیث راغلے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی من غشنا فلیس مننا والمکر والخداع فی النار وی چاچی تگیو گدلو کو زمون سر زمون ندے او مکر فریب و دوکی والب دا جہنم پا اور کیوئی مخوائی ظلم دوکا کو یا رب المغلینو یہ ازن زمون تو لین دین نن پا دی کریتی والے تا مسئلہ بار بارو سامیشہ دا پارگور دلالی تو شریعت کی جائز ہے کچھ معلوم ہوئی مثال پا توربانی او سڑے راغے او تو دکاندار ہے در لوئی مال بازار کی سوالا تو لے بھائی زبر مزدرکار سڑے او بال بچ میں تاثر بازار کی کلگی او تڑیری در زمبا او گو رب دو سو روپے گزر نالا دیکھے ایک خبر سرگند خبر دکاندار لمویدہ سرگر آگلے ہیں خشیہ کے خرچے دو سو روپئی برا کے اور تعلیم اندہ آگاہ کرو سے شیب در لالم تب ہم مالے اسن روپئی را کے گردوار و لپتہ ہو لگے ندا دلالی تو شریعت کے جائز ہے اور چپتے اور سر خبر کری چزد در لراولم اور بس تو اور تداست ما توا اور بس مال ہم تو کی تینز سوازر را کے اور دغب آخرو دغب آل بچ سورو ذکر خود زمون پا منزونو زمون پا عباداتو کی زمانی ذکر مندو مدا دلالی چی کل مجھول ہوئی گاب تا پتا نشتا مالک دا مال تا پتا نشتا و تا پا کی پتی نیولی مدا پا شریعت کی سشیر نارا ہوئی ویو المکر والخداع فی النار مکر فریب کول او دوکا کول دوکا کول دا دوکا باز او مکر فریب والبد جہنم اور کی او اصل کی دوکی کل منافقان اکار ہے منافقان و کار دیدہ حدیث پدی ترتیب بانی امام طبرانی ذکر کرے دارنگی حدیث صفات کے راغلی دی دی حدیث الفاظ داسم راغلی قیس ابن ابی عرضر رضی اللہ عنہ نے روایت دے وی مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے رجل نبی و طعاما فقال یا صاحب الطعام اسفل هذا مثل اعلاه فقال نعم یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش المسلمین فلیس منهم نبی علیہ السلام تو سڑی تیرے دو اگر طعام فرسولو ورتوی اید دی طعام مالکا لام دن دا غشان دے لکسن دے چیزی دا پاس پروت تے ہمیشہ دا سی اخو خشے دا پاس تکی اوال غرغولو گندا چی غیبانے گاک دو کسینا دا لام دی پروت تے ویدہ دا پاس تکی سنگئی سے دا لام دن دا غشان دے ناغی آو دا اللہ رسول دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی من غش المسلمین فلیس منہو چاچی مسلمانان سر دوکاو تجیو گڑونو کو دا دینا نلے من غش المسلمین فلیس منہو چاچی تجیو کد مسلمانان سر ندا دینا نلے او دا غو جوا امام بے حقی حدیث ذکر کرے وی ابو حریر رضی اللہ عنہ مر بناہیت الحرہ فَإِذَا إِنْسَانٌ يَحْمِلُ لَبَنًا يَبِيعُهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ فَإِذَا هُوَ قَدْ خَلَطَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ كَيْفَ بِكَ إِذَا قِيلَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَلِّصِ الْمَاءَ مِنَ اللَّبَنِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ صفوان بن سليم رحمه الله نے روایت سے وہ ابو هريره رضی اللہ عنہ تیری دو فیو طرف ده حر مقام مدینہ منورہ کی طرف جگہ تحروی چونکی دا مدینی منوری باز از مکا عبادا دا باغو ندی فسن دی پاکی باز تانی دی لرا ناغتانو ندکی تحر روی نو یہ انسان پی رو راغستی و خرسولی نابو حریر رضی اللہ عنہ چورتو قتل ناغی کیو بگڑ کڑی نا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ورتوئی سحال بدی پر از قیامت چا اللہ حضرت وی شاب و مزد پی ناغو بی جدا کوا بعض خلق یعنی پا ہر یوشی کی مسلمان تگی و دوکشو رکڑی ہر یو کار کی مسلمان تگی و دوکشو رکڑی و ای سب حالی ستا پر از قیامت سے رب العالمین بوئی خلص الماء من اللبن داو گد دے شودو نجودا کر دے جنا اللہ رب العزت داغا کم خلق چی پلین دین کے نقصان کئی نو رب العالمین قرآن شریف کی وئی جدی سخیال دے یوم یقوم الناس لرب العالمین فکمر چی بخلق دا رب العالمین روان دی ادری او دا یوم سلم دا گورا قرآن امتا سود آیات مخ کی واوری دو چی حرا حلال او حرام مال برابر ندی اگر کتال را دا حرام و دیر والے یو سور ازی پتاجب کے چی دی پسی و پریشانی رازی دی پسی و ذلت رازی دی پسی برسوائی رازی دا اچھا خبر آوا زمان استاسو دا خالق و دا مالک خبر آوا اور آگئی مثالوں میں ذکر کری دا قارون حرام او گند مالو یو سور ازی دا آغا سمر چرچوا لیکن انجام سشو او دا سو ضروری دا چیز اللہ و دا رسول دا خبری دا پارا دا ست تجربی دا پارا و مشاہدی دا پارا سوکوینی و تا سو پا دی خلو سترگو سور خلق کلی دل چی اغی حرام مالن را جمع کرو دا مرگ نمخ کی مخ کی پی زلیل و رسواز کلو دا آخیرت غبوج لیلا ولی اللہ رب العزت فرمائی لیم دی سورہ بقرہ کی فرمائی یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات اللہ حرام مال مٹاوی تباکوی ہے او دا خیر خیرات او حلال مال غی کی اللہ برکات رہو جی حدیث دا حدیث ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی دا اللہ حبیب دیو کس حال ذکر کرے چاہو بس شیخ رسول و خواہی کی گدن بے کولو ہمیشہ دا عمال کلی سے رڈیر شی جارے دی نخری پی خیفی شروع کی نو ایدے زان لے او شادو آخر بعض خلق شادوگانو سرا مالدار خلق لو بھی کئی کل از مری اغسطی کل از فی جنگ گئی کل چرگان جنگ گئی سوکس جنگ گئی حیوانات لکازی برکی باز خلق بھی کر حیوانات جنگ گئی دا حیوانات سرلوگی و جنگول لا دا قوملوت صفت سوکس فی جنگ گئی سوک دانور پرندی مرندی جنگ گئی سوک پی پدی جوارہ ان کئی پدی بانی جوارہ ان کئی ندا خبری پا شریعت کی ناروائی نو ایجا تیسی ور سر ڈیرے سے گدن بے کولو او یو ویغ استوزان سرسا قردن یو شادو گے نو یغ تیسی کسورا یو زدی سے ہو آہا شادو گی تیو تختو لے کوئی گئی خبر با دے کشتے کی ناز ہوئے حدیث دے نو یو گئی تراغ استو دریاب لگے غرزول او بل بے ولے کشتے کی غرزول نو دا اللہ نے طرف ناغ شادو گی ور تاغار سے نیم کر کوئی گئی خبر با ہے مثال په طور د من شوده به خرصل من پکې اوبه وینې چې کومې پیسې ګټلي حدیث کې پاک کې راغلي او دا حدیث ګڼو امام بیهقي ذکر کړی نورو کتابونو ذکر کړی نو یغه هغه کڅوړه یې پیسو ته وتختوله او دې کشتۍ کې ناست و کشتۍ په اوچک ځای باندې شادوګې کې ناستو دوه وله کتل هغه به یو راغوستو دریاب له به غورځولو او بل به یې دله په کشتۍ کې غورځولو دنیا کې ور لار څه جدا او بیل بیل دغه وجه دا حرامی طریقی سره چې دا ذلت او رسوائی راولی دا ذلت او رسوائی راولی نو هر مسلمان ته پکار دی چې ځان باندې سوچي رحم کی او شی خرڅه آی کې سعید نه بوي دیم چې څه کاروبار کوي نو لماو نه دمه تپوس کوي نو لماو نه تپوس نه کو اکثر چې ته یو څل کال پس تپوس کو نو بیا پټولې وی دا تا خود سود کاروبار کوي نو ته مسلمان وې یو کاروبار کې نداغ مخید علماء دین نے تپو سکا چیز دا پلانے لین دین کو دا شریعت مطابق دا سنگرے وہ رسل کی دا چیز گر دا حضرت شعب علیہ السلام قوم سرد شرک و کفر نہ پلین دین کی وہ نقصان کو دا چیز شعب علیہ السلام منی کل ناغی و خبر و قنن زمون ناپو و مسلمان دا خبری کئی حضرت شعب علیہ السلام تداغ قوم وی قالوا وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. دی خبر حکم کئی چې اوس موږ د پلار نیک د معبودانو د عبادت نه منی کې دا خو د پخوانه زموږ نیکونو ویلې عبادت او بندګي کوله ونو نه غوښتل ګټو نه غوښتل بوتانو نه غوښتل اوس هم دا طریقه ده وایي دا خو پخوانه زموږ مشران د فلاني شهید او د فلاني بابا نه غواړي متی لګې زموږ د مشرانو د طریقې نه منی کې دا خو زموږ د مشرانو طریقه وه چې څوک بنا جوړ شو نو د بزرګونو نه طواف به کولو او چې څوک منا جوړ شو نو د فلاني بابا د نوم نظر منښته وي منلا او چې چانه بس شی روک شو نو کونه وي تورول وایي ته موږ د پلار نیکو طریقو نه منې کې او اخره خبره ورته دا کوي او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء ګوره وایي خپل مال مولې خپل مال کې موږ خپل خوښه نه پرېږدي. شعیب علیہ السلام نے سو کوئی کافر ورته وای او ان نفل فی اموالنا ما نشاء خپل مال مده په خپل مال کې مختلف خپل نه پریزي نن مو جما خپل مال له چې څنګه می او شی خرج کړي کبا دی نه دی کې بیمار اپ سد ایک دوکړه خپل مال له بل چارا سره سکار او ان نفل فی اموالنا ما نشاء او الٹا غبان تهمت لگئی وی انک لانت الحلیم الرشید تو خویر نیر صبرناکو خیار سڑے ویدا گڑی وڈی دیولی شورو کی زمون خپل مال لے خپل مال کی مخپل خوخلن پریزی نکل سو سڑے وی زمان خپل مال دے دی نولاو دی فلانی را سرس کار دے مدا خود کافر خبر ہو حدیث پاک کی راغلی یو سڑے و پرز قیامت قدم د زین پورتن کی ترکو جی پینز تکو سنتی نیشی یو پکی دام نے ان مالی ہی این اکتصبہو علا مان فقہو پینزو تکو سنو کی دو تکو سن اندازی اللہ بوئی بندہ مال دے سنگ گٹ لےو او بیال کمزے کی لگو لےو ادی بابا قائد تپوس کی ان مالی ہی من این اکتصبہو علا مان فقہو اللہ وہی اے زما بندہ مال دے سنگ گٹلیو نو بیا دے سنگ لگولیو ددی وجنہ منتا اللہ مال را کرے ددی گٹل بم د قانون شری مطابق او ددی لگول بم د شریعت مطابق ذکر صحابو چی وس مال لگولو نو قرآن شریف تلاوت چی کوئی تاسو دل ادایات راضی کنا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ صحابہ کرام مرالل او سید البشر تبیوی مال لگو کمزے کیوں لگو او کمزے دے لگولو دے صحابہ جی شان من تپوس نکو یو رواج دمخ کے نراغ لے دپلار نکے او طریقہ دستور جوڑ رے قرآن و سنت نے تپوس نشتا صحابی راغ نبی علیہ السلام توئی وی زما والدان نا تاپی وفات شو او کچرے اغیل مکمل آوے سوسیت بے کولے نزک خیرات کوم فائدہ برسی یاو ویسو کوم وی کویو کړه یګه په چې خلک دا غو به استعماله صحابه کرام کو د مړي په خیرات کول د الله د حبیب دې ته پوس کړه ک نور څه کارونه کول دا وی نه با فائدہ د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم له ته پوس کړه د اعمال الله یو حکم او فیصله دا به غټي د الله د طریقې مطابق او د دې لګول بم د شریعت مطابق وي صحابه او جیب شانو ابي سبا رضی الله عنه یو کس ته صحابي دی دی وای ما واغست اشتری تنا قتم من دار واسل ابن لسقا ما د واسل رضی الله عنه د کور نه یو خواغست تا د تخی چی شیخ هرسه او سن نقصان ده پکې نو وای تا کمرې ز چلا لیکلې نداغ مالک دا سے دے چی اغی او شیرہ کلاو کیسو کی بندو لے لیش سمو خیال زمین استاس و خالق و مالک چی دا چا بارہ کی دس فیصلو کی نو دا دنیا تا قطنہ غیر رکاوٹ جوڑے دے شی یہ فرض و پس گرہ یو وقی دے اظہار بن ہوتا سو کو ہر سلے چی فرض مزو کی ندا کلیمہ ویلور پسی سنت طریقہ لا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير. یا وای اللهم لا مانع لما اعطيت. الله چتی ورکه سوق بندول والنشتا, چتی ورکه سوق بندول والنشتا, ولا موتی لما مناتا. الله چتی بن کی بیا سوق ورکول والنشتا. نسخه خرچه باقاعده وای چې دا عیب ده پکې ستا پرز کی کمه ون راځي برکت راځي د الله د حبیب مبارک طریقو باندې. نو ما یو خواغستد واصل ابن اسقا رضی اللہ عنہ نکورنا, نو اکل چی میں اغرا ویستا نو اغرا پس من نوالی و دمندو دو وجن سادر مور پس راخ کیشو رالی دا تاواغستد زمون دکورنا نو ماورتوی آو وی ابین لکا ما فیها, زدر تا بیانو کن چی دی کسی وی ماورتوی آو کنا وی انہا لسمینت زواہرت السحا. صحابو عجیب شان دے ورطو ادارے را سردو خدا و دیر کل صحت دے. قال عربت بها سفرا او عربت بها لحما, ویداو خچی دی واو سنو دی سفر را دی دا کدو غخی را دی دا دیکی دی غخ مقصد دی که سفر. نو دی قلتو عربتو بها الحج, ما ویدو خو حج لروانم, نو دا سرلی می دا حج دا پاراغست دی. قال فرت جیہا, وی واپس ای که صحابی ورطو ہے دا خو دمر غطا او دیری غفی دی که غفو لدی پکاروی خو بیوالا و سفر خدا نشی کولے وردہ خپل شی پی خرس کرے دی خپل شی بارا کی ورطو ہے دی دی واپس کلا مناسب ننا دا خو دیر سربدا او دیر خپل صحت دی او تخو کو دی غفی رادن لری دی صحت رادن لری واپس ای که نو ایما ورطو ہے ما ربت اللہ حاضا اصلحک اللہ ویما ورطه اللہ دیتا سر احساناتو کی دا دور مندی دیده پارا ہوالی تا دا دور مندی دیده پارا ہوالی چرا لوی دا سربا دا او دا صحت خده و سفر دا پارا مناسب نلاو که خوخد مقصد دیدی. نو ایما توی ما دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دیده دا بلا واسطی شاگردانو شیس خبر دا اللہ دا حبیب دا خلی نروتی دیده زلکی دس وردن نشو ویما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دیدی لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. بما ذكر الحبيب ناوردني چه حلال ندي و تنتا چه دي و شيخ عرصي مگر سچ پكي دي نواب وي. وي دي خبر والي سچ پكي دي نواب وي مو غالا پتلگي جي بياسي طول بس ده هر سڑي پا ذهن کے دو کر الا ماشاءاللہ ہر سڑے چی سک کئی آگے کی بس دو دو کا مقصد تا وی حلال نی دیو سڑی تا چی اوشے خلص کی مگر دے گو بیانے چی پدی کی کم عیب ہوئی اوی نی دی حلال ہا غچالا چی اغلا پت ہوئی مگر دی بیان بکئی. رواہ الحاکم والبحقی, امام حاکم او بحقی دا حدیث ذکر کرے دے. اگر کی اوشے عیب پکی ہوتا خرص تو دی نوی نصب ہوشی تو خوی چکور تمی پیسی اوڑی ادامی اوڑو. حدیث پاک کی راغلی واسل ابن الاسقار رضی اللہ عنہ وی دا حدیث ابن ماجہ دا سے ذکر کرے وی مانا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دنی من با عیبا لم یبینه لم یزل فی مقت اللہ ولم تظل الملائکت تلعنه. چاچی اوشے خرص کو وی کہ عیبو دا بیاننکو نو دیبا میشد اللہ پا غصہ کیوی او ملائک پی لانت ہوئی چیزا اللہ لانت کی بتا. شیخ عرض کو عیب پا کیو خود دا عیب بارا کیوں نوی, نو دیر اللہ پا قہر او غضب کی رے او ملائک پا دمان لانت ہوئی, ملائک پا دمان لانت ہوئی. ذکر مسلمان دا مسلمان رور دے دا کاملی مسلمان ای نخص دا وی زان لچی او شیخ وخی نبلگی بخی زان لدی او شیخ بدیشی نو بل لبا دیم بدیشی گر تو کوئی سلور حدیث دی چرا طول دن کے والاڑ دی ناغی پکار دادے چی مفہوم زمون استاس ذہن کے مناز بھی سلور احادیث دی او دا طول دن کے دا سو والاڑ یو انما الامال بالنیات دا عمال دا رمدار پنیت دی تی او کار کے دا دن کے نداو گو رشی نیت تی پکی سوئے کل اگر شہادت کیم کا نیت دا اللہ رضا نہیں تو شہید بور لے حدیث تے کنا آغرہ مشکا شریف کی تیر شو. کل اگر سڑے عالم دے قاری دے حافظ دے خو کنیت دا الله رضا نه دا سره د علم او د حفظ او د قرت نه به ورته وي. یو سړي سره مال لې حلال مال لې مدرسې جوړوي جوماتونه جوړوي د کونډو یتیمانانو مسکینانو سره مدد کوي خو رضا د الله نه سره د دې نه به ورته وي. یو دا چې انما الاعمال بالنیات تر سړی دې وګوري چې زما په دې دینی کار کې نیت څه دی. یو خپل نیتونه زما عزتمندو صحیح کول دینی کار کی نیت سره دین کار کی تدی کی بنیت گور خالص دا اللہ رضای قبل سنیت کی کنا نو مسئلہ حل لگا. کل گور سڑے منزولہ کئی ہو پجے نیت کئی جی دکان میں خچلی تلاوت کئی ہو پجے نیت کئی جی دائی نو نیت گور دا اللہ رضا و دا قبر و دا آخرت کا فکر نشو. دینی کار کئی خو پا دی نیتی کئی جدی سردہ ندا غر دو دین سر برکات رازی خوستاو پا کی نیت دانی دو دین سر اللہ دا خیر لارے کلاوی خوستاو پا کی مقصد در رب العالمین رسائی جہاد کی غنیمتون حاصلی کی دو صحابو طول مالداری دو غنیمت دو جنو خوستاو پا کی نیت دو غنیمت نی دو صحابو طول مالداری سوا دا اللہ حبیب وی زمار رزق زمار دا نیزی دلان دے زمار رزق زمار دا توری دلان دے دا اللہ دا حبیب و دا صحابہ کرام ذکا حلال و معلوم کی بہترین حلال مال مال غنیمت تے خوپا جہاد کے با غنیمت مقصد نہیں مقصد ودا اللہ رضا ہے داور کر اخفل اخفل رضا ہے نوز چکی اخفل اللہ با سکون و اتمینان راولی ستاکار کی با خیر و برکت ہوئی خوستا بنیت دی کی دانی دا سیزو با دے سرا زمنن راضی ستا با کنی کو عمالو کی مقصد دا اللہ رضا ہے. یو حدیث دارے چھے طول دین بنیاد دیتے دویم حدیث سرے چھے او سرے دا زان دا پارا سخوخائی آب دا بل کلیمی درور دا پارا مخوخائی او چھے زان لے او شے بدیشی دا بل پارا بین بدیش دا دا کامل ایمان نخرم دا زان دا لے دو کا فخر چھے زوگ در بانے جاندا شیخ زان لے بی حرمتی و بیزتی فخر دا سے بے بل لب نخوخائی دارنگ بل حدیث تے درین جپاغی دے دن بنیاد دے ویو حلال موازح دی او حرام موازح دی دے مند کے دا سی سیزون دی چتاپ اشتباع و شک کیے چاہی شردہ بسنگ گئی نو دا دے پر خودل دا شکی سیزون پر خودل او سلورم خبر ادارا وی دا خیست اسلام دے یو سڑی دا خیست مسلمان این خدارا یو شکی نو دے دنیا خیدشتا او نو دے دن نواغ پر خودل دو دنیا فائدہ دا اور دین فائدہ دا سکار خسڑے دنیا دا پارکے عالم اسباب دے جیس کار دے نو دغد دنیا کارم چید شریعت مطابق کی عبادت جوڑی گی کنا وہ یوشی کی نو دنیا فائدہ شتا اور دین ناغی کی مثال پر طور بانے اگر ترکول اگر پر خدر یوشی کی چید دین او دنیا فائدہ نہیں آپ پر خدر. حدیث پاک چراغلی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرمائے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی المسلم و اخو المسلم یو مسلمان دبل مسلمان رور دے ولا یحل لمسلم او ندی حلال دیو مسلمان نپارا ادابا من اخیہ بیعن چکل دے خرسوی پخ پل رور سشے او فیہ عیب اللہ یبینہو اے کی عیب دے ندل دا حلال ندی چگے ورت بیان نو بلکہ اب وہ بیان ہے کہ شیخ خرصوب خودی کی دا نقصان ہے. رواہ احمد و ابن ماجہ رحمہم اللہ. دارنگی حدیث پاک کے راغلی آنس رضی اللہ تعالی عنہ روایت پہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی المومنون بعضهم لبعض نصحت وعدونا وان بعدت منازلهم وابدانهم مومنان بازی دا بازی دا پارا خیر خواہان بھائی مینا و محبت پسا دی اید ایمان یو نخدام دا چی تبا دا بل مومن سر بھائی مینا او چی دا بغض او کینا نن راغلی زمون یو سب کی ادری گونا یو زیر کی کینونا ندا گر زمون دی ایمان دا نقو سلام دا مومنان بازی دا پارا خیر خواہان بھائی مینا و محبت پسا دی اگر کددائی کورونا و بدنونا دیو بلن لدی کچھ مومن دن یو بل سر بیمی نہیں. والفجرت بعضهم لبعض غششت متحاونون نافرمان بازی دا بازی سرا دوکی او ٹگی او گدن کئی خیانت کئی اگر کلاغی منازل او بدن نیو بل سر نزیوی او د دین نوم د ټول زمای عزتمند نصیحت او خیر خواهی. دین څه شی دی؟ قران او سنت زموږ استاد دین دی، او دا د خیر خواهی چې د هر مسلمان خیر خواهی وستا پزره کې پرته. سمیع جریر رضی اللہ عنہ روایت سے مسلم شریف اور بخاری شریف ذکر کرے، زید ابن علاقہ رحمہ اللہ وی ماد جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نوارد اليوم مات المغیر ابن شعبہ وکمر چی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وفات شو نخلق لے خطبہ وید جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ تاڑیر لی جلیل القدر صحابی وی بطول صحابوں کی خیستہ دته دی یوسف هذه الامه دی امت یوسف دی ورته وی او دې ردم مو چې سره ودری دور دور غړی کیو شته او دې کم صحبت د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم حاصل کړ ا دې وی چې وکړه الله حبیب وکړ نو ماته دې تبسم کول او دا غازی شخصیت چې اولو یا درگاه بوثانه وا دا غی عبادت وکید او هغه د فلاس الله سوزول ځکه اسلامی حکومت چې کله راشي نو د خلیفہ کارم داوی چې د شرک او د ګناهونو ځایونه ولړای. د نبی علیہ السلام می سوچته دی نا ذل خلصه او درگاه او بتخانه وا چې دا وسوږي او ختمه کې او زما د اغله یخ کید الله حبیب وي. نو جریر رضی الله عنه قاصد الله حبیب وځو ودا شوک درې پیری دا اقرار یو او بیا یو نیم فل کتان واغسل لخ القوم او لاړو اغزه اگر درگاہ بتخانے اس وزور اور نبی علیہ السلام تے قاصد رولی گلو چلا شد اللہ حبیب تا خوشخبری ورگا دا اللہ حبیب تا مسلح ناس قاصد ور تراغ جنو جریر رضی اللہ عنہ را لے گلے اور اگر تاسو چیر کم مقصد دا پارا لے گلے اگر درگاہ ختم کا نو جریر رضی اللہ عنہ فدا عالی ولی احمس خمس مر را دے دا اللہ حبیب نما و زما دا خاندان دا پارا پیزکر تا دعا فرمائے. جریر رضی اللہ عنہ د مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ د وفات پر ورز باندې وعظ و نصیحت کولی اما بعد فانی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بایعک علی الاسلام فشرط علی والنصح لکل مسلم فبایعته علی هذا ورب هذا المسجد انی لکم لناصح رواه البخاری و مسلم. خلق لویز نبی علیہ السلام ترارم او ما اسلام راڑو بیعت میں کولو نو دا اللہ حبیب را لے اسلام خوراڑے خو گور شرط دار چیز ہر مسلمان خیر خوابے چی کلمہ چاوے تی پی جنی آنے پی جنی مستا پزر کی بے خیر خواہی بھی نو ای ما ورسر پدیبان بیعتو کو او یا خلق لوی ویدتی جماعت پر اپ میرے قسمی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوئی ورب هذه المسجد اني لكم لناصح دجی جمعات پر رب می قسمی زستا سو خیر خواہ خلق لوی خیر خواہی مولاتو هر پیغمبر چراغل خلق لے سی دی و انا لكم ناصح امین هر مومن بدبل خیر خواہ نو خیر خواہی دی تو یامن چی سکو کرے چا پمن کی خبر راشی نو کلب جنگی مونږ ډیر جنگو وی گئی خبر با بلای چې ګوره پکار راځي چې یو سړی د قوم په منځ کې فیصله کوي چې دومره خوځان په سپوږی کړی کله کله نا کله غریبانان مظلومان چې لارې خطا شي مونږ تراشي چاله یاسی به قسم تړلې چاله سوی کم از کم دا الله یې را پکار دا خیر خواهی د مسلمان دا چې تی په منځ کې د خیر خبرات وکړي خیر خواهی د مسلمان دا چې چګی ور سره کې خیر خواهی دا مسلمان دا دے چه غصر دوکی کے دا غصر خیانت کے دا غ مال در نفع من ندے دا غ حیاء او عزت در نفع من ندے ویزما دے دی جماعت پر اب قسمی زتاسو دا پار خیر خواهی زتاسو دا پار تیم خیر خواهی تمیم داری رضی اللہ عنہ نا روایت تے ترمذی شریف دا حدیث ذکر کرے آوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ان الدین النصیحتو دین ټول غره خیر خواهی دا د دین نوم سره خیر خواهی قلنا علم یا رسول الله مونږ وې د چا د پاره یا د الله رسول قال لله ولی کتابه ولی رسوله ولی ائمه المسلمین و امتهم دا شان حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړي وې دین ټول خیر خواهی دا مونږ وې د چا د پاره و اذا الله لپاره د الله د کتاب لپاره د الله د رسول لپاره او د ائمه المسلمین او د عام مسلمانانو لپاره ور خیر خواهی د الله تعالی چې الله حکم منی د الله کتاب منی د الله ذات او صفات ته شي او دا الله دا رسول صلی الله علیه وسلم خیر خواهی صدا چه دای قول او فیل منگو تاسو زدکو اغیر پس روان او دا کتاب الله خیر خواهی صدا چه دا کتاب زدکو فدیبان عملو کو دی بلک زمائی ذتمندو دا رسول کوششو کو تارم بن حضیفر رضی اللہ تعالی عنہو نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم فرمائے لیوی من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم ويسوق كده مسلمانان وقار من لا يهتم بأمر المسلمين سوق اهتمام فکر سوچ د مسلمانانو د کار نه کوي فغم خفقیږي نه په خوشاله خوشاليږي نه دا غي پریشانی دی پریشان کوي نه ندا د دین نه نه فلې سمنه سوچ د مسلمانانو د یو کار دا غي په غم دا غي په یو پریشانی کې شریک نه شون دا د دین نه نه او چاته سبا کو ماقام کو او د الله او د الله د رسول او د الله د کتاب او د خلیفۃ المسلمین او د عامو مسلمانانو خیرخوان نه فلیس منهم نو دا د دین نه دا د دین نه هدیو جن دا هر مسلمان خیرخواهی و زمو استاد او فزنو کی پرته ذکر الله حبیب فرمایلی تاسو کې اوسړې ترغی مؤمن نشی کېره چې دې ضرور د پارا بخوخی هغه ځان نه پاره خوخی بجمو تاسو د خپل کاروبار لین دین دا د شریعت مطابق کو دې کې آداب او خیال ساتو زمائی ذات مندو دو کونو کو دروغ نوائیو تگیونو کو بعضی کارون سرگم سود وی حرام وی ناروا وی ناجیز وی چه مونگو تاسو دو علماء دینو نداغی بارکی تکوسو ندغ مال مونگو تاسو دو پارا دو پریشانی دو تکلیف ندی او سبب بنے جوڑی بل دارے چه کارو بار کمونگو تاسو دو خپل مس احتمامو زکا مسلمان بکسب قیدی تا عالم اسباب ہوئے و تاسو لاغ رزدرد کی تیر شوڑی الله داوود علیہ السلام توی وقدر فستر دے تاظر خجوڑے خودی دا پارا یو وقت مقرر کر دیو سڑی چی دا کار دا پارا وقت مقرر نرے دا قرآن دا ذکری دا موز دا ذکر وذکار تلاوت دا پارا وقت مقرر نرے نو دا زندگی دا تاوان زندگی دا کدا تیچے اسڑے ساری را پاسی دو نو دا موز تا پوشتانا ہے تلاوت تا پوشتا خو لگیا دے ورشپی پسی سکم لگیا دے نو دا خود زندگی مقصد نرے بلکہ یہ وقت سرے زان لمقرر دی دکان کئی بل سے کئی پدی عقیدی کئی چی دا عالم اسباب دے او یو جائز سبب در رزق دا پار اللہ سختی خوزو باقی عقیدہ بے پچائی کہ او سرے ترغی مومن نشی کی رے چی دے درور دا پار بخوخی آغا چی زان نپار خوخی دوسری منگو تاسو دا خپل کاروبار لین دین دا شریعت مطابق کو دی کہ آداب و خیال و ساتو زمائی ذات مندو دو کونو کو دروغ نوائیو تگیونو کو بعضی کارونا سرگن سود وی حرام وی ناروا وی ناجیز وی چه مونگو تاسو دو علماء دینو نداغی بارکی تکوسو ندغ مال مونگو تاسو دو پارا دو پریشانی دو تکلیف ندی او سبب بنے جوڑی بل دارے چه کاروبار کی مونگو تاسو دو خپل مس احتمامو لیکن مسلمان بکسب کئی دیتا عالم اسباب ہوئے و تاسو لاغ رس درس کی تیر شد اللہ داود علیہ السلام توی وقت دیر خسر دے تاز غر خجوڑے خودی دا پارا یو وقت مقرر کا دیو سوی چی دا کار دا پارا وقت مقرر نرے دا قرآن دا زدکری دا موز دا ذکر وزکار تلاوت دا پارا وقت مقرر نرے نو دا زندگی دا تاوان زندگی ہے کدا چی چی اسڑے ساری را پاسی دو نو دا موز تا پوشتانا ہے تلاوت تا پوشتا خو لگیا دے و دا شپی پسی سکم لگیا دے ندا خود زندگی مقصد نہیں بلکہ یہ وقت سرے زان لمقرر کی دکان کئی بل سے کئی پدی عقیدی کئی چی دا عالم اسباب دے او یو جائز سبب در رزق دا پار اللہ سختی خوزو باقی عقیدہ بے پچائی دیرولو کمولو والا سوگ دے تاسو گر رہے دکان یو پا کناس ہوئی آگا یو کاروبار ہے یو پا مزو چرشو او لکونه کروڑونه روپۍ دی ورسره یو غریب پکې قرضدار دی ور کار په دواړه کوي. معلومه دا شو چې خیر برکت ټول والا سوق دی الله دی. نو کار ټول پکار دی خو غیل وقت مقررول پکار دی. دا سره چې سره ټول شپه ورځ لګیا دی کدا دې چې کیدای چې ما په ډېر مهنت به زماره زب ډېریږي او زما په دې لږ به کمی نو دا عقیده د اسلام مطابق جوړه ده. کار کا وخو د ډېرولو د کمولو د الله کنو اسماء الحسنا او کې انم دې القابض والباسط چابانی رزق تنگئی او چابانی سکئی چابانی فراح کئی. امون خپل استاد ناوری دی وی کله چې میگی اغا دیر عجیبی خبر دا حضرت سلیمان علیہ السلام سروکے وی سلیمان علیہ السلام دے دغم میگو مشر توی جمان سو غوارا تا خوٹیر قابلی لیکن سورہ نمل کی اغا تفصیل لگ لکیر نوی میگی پی سوال نکولے بیا ولی نخام اخاب سو غوارے نو شیخ نور اللہ مرقد ہوئی ووی چی میگی سلیمان علیہ السلام توی جی خام اخاب ریزی میں ننو دو سیزو نگر نغوار زیدنی فی رزقی و اجلی کم رزق چلا لی کلی غین لک سیوا تا او کما نیتا چی اللہ لی کلی غین یو لغن ترستو کا پیگی ایک خبر ہوگا. سلیمان علیہ السلام چی بادشاہ دے نبی دے پا پیریانو پا انسانانو پر اندو اور فیدا خمی وزکی نشتا مده بل چاوز کشتا چه ده نبی پا وز کی نشتا نستا ده صدره وز کشتا شی سیوائی کی در نه اوستا ده دکان وز کشتا اوستا ده نوکره یا ده جیداد وز کشتا کار کوا خدا اندازه مطابق. گره رایو حدیث هر جمعه کی مواری مشکات شریف کراغلی نبی علیہ السلام و جبریل امین علیہ السلام راوی او را خبر زماده زلک الحامیو کو ده کمی خبر الحامیو کو چه الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واوري خلقو طول خبر شي تراغي وي وسړي مرينا چې خپل رزق ختم کړي ني او رزق نکلم نه کړه. تا زمو استاد ایمان او عقیده دمو استاد د پیدائش نه 50 زره کال مخکې لیکل شوی ا بیا راغلی اگر تاسو مشکات کې حدیث تیر شو وای کله چې د بشیر مور په خټه کې سلور میاشي برابر شي نو د الله طرف نه ملائک راشي او دې تندی منس کې ورته ودی اوس نو تاسو ثانه ته نورو چې په تندی کې ځینی نو سبا دا غا دې اشاره کوي ملائک دې دې کې لیکي رزق یې لیکي نیټه یې لیکي شقاوت او سعادت یې لیکي د ازل د قلم نشي او شی دې په لګوري اغه کې ډېر نکلې نو ډېر به اغه کې کم نکلې نو کم به رزق نکلې شوی دی او تراغي به مړکیږي نه چخلاص کړی دی وګور راخور شو کوئی کنه الله حبيب رسول او مقصدی خبره در نه ذکر کړي رزق نکلې شوی دی دا مقیده نه کړ او تراغي پوره به مړکیږي نه چخلاص کړی بني الله حبيب وي الا فتق الله فاجملو في الطلب وتوكلوا عليه اے خبردار شي دا الله نو یری گئی د دنیا کارونه مختصر مختصرو کئ اعتماد او بروسه په الله او کئ چې کله لیکل شوی دی او تب ورکی ګمنه تر سوچ د اخلاص کړي دي نو کار او د دنیا دا غینه دی الله او رسول او شریعت نه منې کئ خو مختصر مختصر بروسه او اعتماد په شاو کا په الله او کا الا فتق الله فاجملو فی الطلب وتوکلوا علیه. نو اصل کې ګور راسمه نقصانات چې کی یو سره دروغ وي ته دي کوي داغه عقیده پوره جوړه نه اوی چې پدې دروغ وړي او پدې کی کامیابی دا او پدې ټګۍ کی کامیابی یا پدې سود او لندن او پدې باندونو بیمو دي سودی کاروبار کې سره پدې کی می کامیابی یا کامیابی پر سکی دا وای فتق الله یا اولل الباب لعلکم تفلحون کامیابی دا الله پیر کړه او دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتا بھی دارے کیا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ و اصحابی اجمعین. باج مرگوب لسے پریشانے گی مارے دعا ورتو غوڑے اللہ و تمام امت مسلمہ پریشانے تکالیف ختم کی اللہ و تمام امت مسلمہ مدد و نصرت کی اللہ زمان جو طول تد قرآن و سنت سیل موت آغی عمل را نصف کی اللہ زمان فکر و سوچ دے قبر و دا خیرت جوڑ کی الہ العالمین زمان فکر و سوچ دے قبر و دا خیرت جوڑ کی دا غلط و عقائد و درسومات و بدعات و فسق و فجور نامنگ و تمام امت نجات ورکی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و کن عذاب النار. قرآن اور جن کو زمین کے دکان پر